When I was a little boy, my daddy used to say to me, son, we got a lot of big plans and a lot of hard work to be done. Go get your marbles, put them in the house, tear down your castles in the sand. Come with your pappy to the cotton patch, diddle little dirt on your hands. Get a little dirt on your hands, boy. Get a little dirt on your hands. If you wanna grow up to be a big, big man, you gotta get a little dirt on your hands. Just gotta get a little dirt on your hands. Oh, well, I got to be 20 and I thought I was a pretty big weed. Left the country for the city, made a slicker with a shady deal. He said, oh, hold up the tavern, take all the money, run as fast as you can. If you're gonna get along in this big bad world, you gotta get a little dirt on your hands. Get a little dirt on your hands, boy. Get a little dirt on your hands. If you're gonna grow up to be a big, big man, you gotta get a little dirt on your hands. Just gotta get a little dirt on your hands. Well, now it's 4 in the morning and the warden is a-calling my name. Says he's teaching me a lesson, gonna send me out to work in the rain. Dig that ditch, boy, chop that corn, I gotta make you understand. Only way to straighten out a guy like you is to get a little dirt on your hands. Get a little dirt on your hands, boy. Get a little dirt on your hands. If you're gonna grow up to be a big, big man, you gotta get a little dirt on your hands. You gotta get a little dirt on your hands. You gotta get a little dirt on your hands. De handen vuil maken aan het begin van de late avond samen met de Deltones en Get a Little Dirt on Your Hands. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 13 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Verenigd Koninkrijk uitgezwaaid. Kinderopvang organiseert speeddaten voor alleenstaande ouders. En stressmeester. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dream.

Maar een land uitzwaaien was ook voor hem een eerste keer. Herman de Bruin. Als je nog aan de Brexit denkt, dan hebben we Engeland, het Groot-Brittannië, verlaten eigenlijk. Tenminste, zij hebben ons verlaten en ze zijn uitgezwaaid op het Westlandse strand. Nou, hoe dat in elkaar steekt, dat ga ik vragen aan Tijn Noorderbos in de studio. Tijn, welkom. Goedendag. Je bent Delftse kunstenaar en wat doe je dan op het Westlandse strand? Daar laat ik mijn hond uit. En dan zwaai je? Ja, daar zwaai ik altijd, ja. Ja, naar Engeland. Ja. Of heb je dat met heel veel mensen gedaan? Nee, ik heb dat eigenlijk met twee mensen gedaan. Met twee mensen? Ja, degene die het filmde en ikzelf. Maar goed, jij doet veel meer. Je bent een multikunstenaar, vind ik dan. Want jij zegt ook ergens dat alles anders kan. Ja, alles kan anders, absoluut. Ik had een zaak, die heette zo, alles kan anders. Oh, ja. Want je hebt ook een telefooncelmuseum aan de Oude Delft in Delft? Ja, die staat er al, denk ik, 20 jaar. Ja, en ja. Wat doe je daarmee dan? Daar doen we elke maand een ander kunstwerk in. En dat is echt een telefooncel van een meter bij een meter? Ja, de bekende oude telefooncel, ja, zeker. Ja. Hoe kom je op al die ideeën dan om dat allemaal te doen? Ja, die creativiteit? Die zit moet in eruit. Het hoofd, hè? Ja, dat begrijp ik. Die moeten eruit. En, meestal doe ik dan ook, ga ik er ook iets echt mee doen. Ja. Ja, en mensen hebben gewoon een idee en die laten dat voorbij gaan. Mm-hmm. Ik moet dat dan ook uitvoeren. Ja. Maar je bent ook iemand die met je handen werkt. Want je bent ook nog meubelmaker, schilder, kunstenaar. Ik ben jarenlang heb ik meubels gemaakt. En toen dat niet zo lekker meer ging, toen dacht ik, ja, toch iets blijven doen. Toen ben ik gaan schilderen. Mm-hmm. Ja, dat doe ik ook. En ja, een beetje ruimtelijke objecten maak ik ook. Ja. Vind ik ook leuk. En die galerie, die exposeer je dan ook? Nee, de winkel is geen galerie meer. Het heet nog wel Galerie uit de Kunst, maar dat was vroeger. Het is al lang een winkel geworden, eigenlijk nu hoofdzakelijk in dameskleding. Mm-hmm. Dat doet mijn vrouw. En daarnaast zit het koffiehuis en daar werken allemaal mensen en, ja, dus je bent ook nog koffiebaas, kroegbaas. Nou, kroeg niet, maar koffie. Je verkoopt kleding, althans, dat doet je vrouw. Je hebt een telefooncel die je maandelijks in moet richten. Ik heb een hond. En je hebt een hond? Die moet ook uit, ja. Ja, en je maakt ook nog je druk over de voedselbank. Wat is er met die voedselbank? Dat is toch een prima instelling? Uiteraard, alleen het is toch te gek dat als je in een heel rijk land woont en ook dus in Delft in een hele rijke stad leeft, dat daar nog 450 gezinnen, geloof ik, nog van naar de voedselbank moeten gaan om hun maaltijd bij elkaar te kunnen schrapen, omdat ze er anders niet rondkomen. Nou, dat vind ik belachelijk. Dan hebben we het gewoon verkeerd gedaan. Ja. Dus daar zou ik eigenlijk een einde aan willen maken. Ja. Die mensen moeten gewoon iets krijgen waardoor ze het gewoon zelf kunnen gaan kopen en niet naar zo'n voedselbank hoeven. Maar dan moeten ze subsidie krijgen of zo, want ze kunnen het meestal zelf niet betalen. Ja, daar moet er maar iets op verzinnen. Maar dat zou de gemeente dan moeten doen. Uiteraard, ja. Ja. Absoluut. Maar ja, je kan er dus weinig aan doen. Je moet leven met wat het is. Ja, nou, ik kan nog eens een keer een poging doen. Nou, om de discussie op gang te krijgen rond de voedselbank. Ja. Ja. En hoe ga je dat dan doen? Ja, dat... Daar moet je nog even over nadenken. Nou ja, ik loop wel weer ergens tegenaan en denk nou... Nu gaat het lukken. Ik ga me er druk voor maken. Zeker. En me sterk voor maken om dat te laten verdwijnen. Maar die kunst uit de kunst, dat is dus geen galerie meer. Maar je schildert nog wel, toch? Ja. Ik, sinds ik geen meubels meer maak, dus zeg maar een jaar of 20, ben ik lekker aan het schilderen. Maar is het ergens te zien, jouw werk? Ja, ik schilder ook wel op straat. Althans op een rolluik of op een deur of op een wandje ergens. Dat heb ik ook altijd veel aan. Dus ik ben altijd wel in de stad zichtbaar op een of andere manier. Kunnen mensen daar iets van zien? Want ik heb hier een voorbeeld, maar dat kan de luisteraar natuurlijk niet zien. Nou, als ze in de stad lopen, in de Goorstraat is al wat te zien. In de Voorstraat is al wat te zien. En er zijn wel meerdere plekken waar... Bij jouw kunst te zien. Ja, en binnenkort staat met Valentijnsdag... staat al een jaar een beeld van twee zoenende poppetjes en dan ook in mijn stijl op de Binnenwatersloot. Ik wens je er veel succes mee met alles wat je doet. Nou, dank je. En dank voor het gesprek. Tijn Noorderbos, Delftse kunstenaar. Hij doet van alles. Hij is een multikunstenaar, maar dat hebt u inmiddels wel begrepen. Dank voor het gesprek.

Robert Plant, ooit van Led Zeppelin, heeft ook het nodige alleen gedaan. Big Lock bijvoorbeeld uit 1983. En daarvoor Lara Fabian, een amoureuse. Zometeen, speeddaten voor alleenstaande ouders. Maar eerst een roosje. As I look into your eyes, I see an angel in disguise, sent from God above for me to love, to hold and idolize. And as I hold your body near, I see this month through to a year, and then forever on till life is gone, I'll keep your loving near. And now I find found my way to lead me down this lonely road. All I have to do is follow you to lighten up my load. You treat me like a rose, you give me room to grow. You shone the light of love on me and gave me air so I can breathe. Give me strength to carry on. Each time I look at you, there's something new to keep my loving strong. I hear you whisper in my ear, all of the words I long to hear. How you'll always be here next to me to wipe away my tears. And now I finally found my way to lead me down this lonely road. All I have to do is follow you to lighten up my load. You treat me like a rose, you give me room to grow. You shone the light of love on me and gave me air so I can breathe. You open doors I close in a world where anything. You treat me like you go. Treat me like a rose. Give me room to you roll. Give me room to you shine roll. The light of love on me and gave me air so I can breathe. You open doors I close in a world where anything goes. You give me strength so I stand tall within this bed of earth just like. A1 was dat, en Like a Rose. Gelukkige ouders maken gelukkige kinderen. Daarom organiseerde de Hoeksewaardse kinderopvang Kivido een avondje speeddaten voor alleenstaande ouders. Herman de Bruin. Een kinderopvang die speeddaten organiseert voor alleenstaande ouders, dat is een beetje bijzonder, denk ik. En Stephanie Verrijp, die is aan de telefoon, de directeur van de kinderopvang Kivido, die weet daar alles van. Mevrouw Verrijp, speeddaten voor alleenstaande ouders, hoe bent u op het idee gekomen om dat te gaan doen? Komt dat van de ouders zelf vandaan? Nou, het is een combinatie eigenlijk, want ik begeleid ouders waar het gaat om het toeslagen aanvragen. Dus, we hebben heel veel ouders, zo ongeveer 1200 kinderen per week op. Mm-hmm. En als ouders de toeslagen en zo moeten aanvragen, begeleid ik ze in. En dat zijn soms de situaties waarin er moeders of vaders alleen komen te staan, die dan willen weten hoe moeten we dat gaan regelen. Yeah. En als het één keer is gebeurd, komen ze het jaar erop weer. En ik vraag dan altijd van, joh, hoe is het nou met je? Het is een beste persoonlijke setting die we dan hebben, want er zit verder niemand bij. En dan hoor ik wel eens de verhalen van, ik ben eigenlijk weer toe aan een nieuwe relatie, maar daar komt eigenlijk niet voor, want ze hebben kleine kinderen, ze zitten een beetje in de... Ja. En u dacht, ik kan ze wel een zetje geven? Nou ja, ik was op een bijeenkomst van ondernemers en daar was een klant van ons. En die had ervaring mee met het regelen van speeddate. En die vertelde daarover. En toen zei ik, waarom halen we dit niet naar het Bijenland? Mm-hmm. Of naar de Hoekse Waard, want de Hoekse Waard is een vrij bijzonder leuke gemeenschap. Oh, hoe bijzonder en hoe leuk? Nou ja, het heeft nog wel een beetje een dorpskarakter in een vrij groot stedelijk gebied. Dus dat is wel prettig. Ja, het is ook nog een eiland, hè? Tenminste, ja, dat merk je niet eiland, zo erg meer. Maar de bruggen zijn allemaal goed. Maar je hoeft niet meer met de veerpont over. Nee, dat hoeft niet meer. Nee, maar toch, het is toch een gemeenschap blijkbaar. En mensen willen dan wel weer iets op touw zetten voor hun leven eigenlijk. En dat hebt u gemerkt en dat bent u ook gewoon gaan doen. Ja, dat zijn we ook gewoon gaan doen. En dat bijzondere is, wij hebben onze naam daaraan verbonden. Wij hebben onze klanten benaderd. Uiteindelijk waren dat niet alleen onze klanten, maar ook anderen. Mm-hmm. En dan is het, schijnt het toch misschien op een of andere manier vertrouwd te zijn. Want dat is ook wat we teruggehoord hebben. Dan doen mensen dat eerder. Want dating apps, Tinder. Ja, maar ze komen gewoon nu bij elkaar. En u kent die ouders, zij kennen u. Dat scheelt een stuk, denk ik. Ja, dat scheelt zeker, Die had daar geen ervaring mee, neem ik aan. Nee. Dus dat moet allemaal geleerd worden dus. Ja, want daar hebben wij dan hulp gekregen van mensen die dat kunnen. Die hebben dat echt nagenoeg professioneel georganiseerd. Mm-hmm. En het was een superleuke avond. Het is begonnen met een drankje. Dus op een gegeven moment, dat speeddaten, dat was onderdeel, als een soort activiteit van de avond. Mm-hmm. En er zijn 25 tafeltjes gemaakt. De mensen zijn aan die tafeltjes gaan zitten. De vrouwen zijn gaan zitten. De mannen moesten gaan doordraaien. Oké. En ze hebben met kaarten gewerkt waarop ze aankonden geven, nou, dat vind ik wel wat. Mm-hmm. En dat is geen match voor mij. En uiteindelijk... Ik was aan het begin van de avond, was ik er nog, want later ben ik weggegaan. Want dan word je een soort, als je niet echt een functie hebt, dan word je een soort van gluren. En daar voelde ik me ook een beetje ongemakkelijk bij. Mm-hmm. En het was eigenlijk om 11:00 afgelopen en ik krijg een foto. Om 12:00 zat daar nog een hele groep mensen gezellig met elkaar te kletsen. Dus het had wel resultaat? Ja, het had zeker wel resultaat. 9 matches hebben wij. Oké, dat is mooi dat zo kan. En daar gaat u dus mee door, blijkbaar? Ja, daar gaan we mee door. Ja. Heel Oud-Beijerland kan daaraan meedoen? Of is het echt voor de mensen die bij die kinderopvang betrokken zijn? Nee, dat is heel Hoeksewaard. Heel Hoeksewaard kan daaraan meedoen. Ja. En hoe gaat u dat bekendmaken? Is er een website waar het op staat? Want dan krijgt u nog veel drukker, denk ik. Dat denk ik, dat besteed ik dan uit. Maar daar komt een. We gaan een Facebookpagina doen. We gaan sowieso weer gebruik maken van social media. Mm-hmm. En wellicht komt er een website, dat weten wij nog niet zeker. Nee. Want op deze manier werkt het uit ook. En we gaan onze ouders, zeg maar, de ouders van onze kinderen gaan we motiveren van, joh, wil je je vader of je moeder, is die alleenstaand, geeft die dan bijvoorbeeld een speeddate cadeau. Dus zo spelen we dat weer onze mensen, want dan bereik je toch heel veel. En hoe kunnen mensen u vinden op Facebook? Nog niet, maar ze kunnen die informatie die ze willen hebben, als ze nu al informatie willen hebben of zich nu al op willen geven, dat kan. Dat kunnen ze dan doen via info@kivido.nl. Ja. De kinderopvang organiseert speeddaten voor alleenstaande ouders. We weten nu waar het over gaat en dat het enthousiast ontvangen wordt. Stephanie Verrijp, directeur van de kinderopvang Kivido, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Huizen hoog, een grijze mast, het wakend oog op ons gericht. Zo'n schoon het beeld van deze stad, alsof zij van binnenuit wordt verlicht. Een zwaan die rust, het wiegen nimmer staakt, daar de god der zee bij haar zijn roes uitslaapt. Rotterdam, gestolen schat. Rotterdam, stad zonder hart. Rotterdam. De bliksem splijt de grauwe lucht met weergaloze kracht. Donder, trage bulder dreunt dreigend door de nacht. Zij die nog leven opnieuw bevreesd, zij die weten hoe de oorlog is geweest. Rotterdam, gestolen schat. Rotterdam, stad zonder hart. Rotterdam, gestolen stad. Hoge hakken, natte klinkers, korte rokken, lippen rood. Verbergen haar verwoest gezicht op de markt van de dood. Hij kruipt, hij grint, zij kreunt, ze lacht op de roet die elders op haar wacht. De oude stad met haar stromend roestend goud, steen, staal, vuur en glas, het nieuwe hart dat zich ontvouwt. Elke zeeman of hij die gaat kent een liefde voor de stad die zich niet beschrijven laat. Rotterdam, gestolen schat. Rotterdam. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. En volgens hoorde je Frederik Spicht en Rotterdam en Radiohead met High and Dry. We gaan het hebben over stress en wel bepaald hoe je die meester kunt worden. Herman de Bruin. Als je stress hebt, dan is er een oplossing voor te bedenken. Je kan de stress meester worden. Elke van Wageningen weet precies hoe het moet, want ze is oprichter van de stressmeester. En aan de telefoon, stress, dit kan je meester worden, maar er is heel veel stress in het land, hè? Ja, dat is echt een van de grootste problemen op dit moment. Zowel op het werk als thuis. En ik heb het zelf ook heel erg gehad. En toen dacht ik van laat ik mijn ervaringen en mijn kennis die ik heb opgedaan gaan gebruiken om mensen te helpen. Ja, want u bent dus ervaringsdeskundige wat dat betreft. Ja, ik heb een flinke burn-out gekregen 2 jaar geleden. En ik had al langere lichamelijke klachten en ja, van allerlei klachten eigenlijk. Mijn lijf schreeuwde dat het zo niet langer kon. Ja. Maar ik had geen flauw idee hoe ik dat dan anders moest doen. Nee. Dus ik ging eigenlijk gewoon maar door en door en door tot het op een gegeven moment echt niet meer ging. En ja, het stopte eigenlijk. Ja, en dan heb je een burn-out en dan ben je eigenlijk al te laat. Ja, dan ben je te laat. En ik wist wel dat het gewoon al dat ik al jaren misschien iets had moeten doen, maar ik wist gewoon niet wat. Ik had geen oplossing. Ja. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die in deze situatie zitten. Ja. En biedt u nu andere mensen wel de oplossing aan? Ja, ik ben toen hulp gaan zoeken toen ik een burn-out had. En vaak zie je dat er dan op één niveau iets gebeurt. Hè. De stress wordt wat verlaagd. Meestal gaan ze ontspanningstechnieken leren. Mm-hmm. Maar de oorzaken van je stress worden nooit aangepakt. Dus ik heb eigenlijk een heel compleet online programma ontwikkeld waarin alles wordt aangepakt. Hè. De oorzaken van de stress. Waar je ook ontspanningstechnieken leert en buffers, stressbuffers opbouwt. En ook anders met stress omgaat. Hè? Dat je het in je voordeel gaat laten werken, zoals topsporters doen. En ik denk dat het ook alleen maar op deze manier kan. Dat het alleen maar compleet kan aanpakken en dat het anders niet echt werkt. Nee, een klein deel aanpakken, zegt u, dat is eigenlijk niet goed. Maar u doet het wel online. Dus mensen moeten dat gewoon thuis zelf doen of in een groep. Ja, ik heb, mensen kunnen gewoon thuis in hun eigen tijd, wanneer zij even tijd hebben, dit doen. En het is ook niet iets wat heel erg veel tijd kost of zo, of waar ze dan ook nog weer stress van krijgen. En er is ook een groep, een community op Facebook, Stressmeester community, waar ze dan elkaar tips kunnen geven. Toch een soort groepsgevoel dan. Ja, kunnen ontmoeten. En uiteindelijk wil ik ook gaan wandelen en gaan kamperen. Maar dit is even het begin. Ja, maar dan krijg je, hoe gaat het dan in zijn werk? Ik meld me aan, want ik heb stress. En wat gebeurt er dan? Nou ja, dan ga je eigenlijk in je tijd, wanneer jij kan, ga jij door dat traject heen. En de bedoeling is eigenlijk dat je gewoon de technieken die je leert in je leven toepast. Hè? En ook gaat kijken van wat past nou bij mij, waar heb ik het meeste aan, wat lukt het beste bij mij. En die technieken gaat toepassen in je leven. Ja. En het is aan de ene kant is het gewoon technieken en dingen leren. Maar aan de andere kant is het ook een stukje psychologie. Want je gaat eigenlijk kijken van waarom heb je stress? En waar komt precies het vandaan? En wat zit eronder? En hoe kan ik dat oplossen? Dus dat, je krijgt ook een stuk zelfinzicht. Krijg ik dan een lespakket in huis? Ja, het is een soort online traject. Je logt in en je komt dan in een online leeromgeving. Het is hartstikke leuk, ziet er leuk uit. En dan, ja, echt. Ja, dat, en dan kun je gewoon thuis inloggen als je eerst tijd hebt. En dan leer je gewoon dingetjes of je krijgt oefeningen. Het is heel breed. Maar hoe kunnen mensen met u in contact komen? Ja, ze kunnen sowieso naar de site stressmeester.nl. www.stressmeester.nl. Ja. Of op Facebook naar de community, de Stressmeester community. Ja. En dan kunnen ze gewoon kijken van wat er allemaal is. Ja. Wij bieden ook voor bedrijven trajecten. Want vaak is het probleem ook op het werk. Hè? Dan kun je mensen wel ontspannen en leren met hun stress omgaan. En dan vervolgens komen ze op het werk. En ja, dan begint het weer van vooraf aan. Hè? Ja, ook daar dus hebt u tips voor. Ja, wij begeleiden bedrijven naar betere, een soort beter werkklimaat. Hè, waarin mensen optimaal kunnen presteren. Want nu is de druk op mensen wel gigantisch hoog. En met steeds minder mensen moet steeds meer gedaan worden. Ja, dat is waardoor zo. Het aantal burn-outs ontploft gewoon. Ja, dat hebt u gemerkt. Dat is. Nou, dat is goed dat er zo'n bedrijf is die dan de stressmeester wil worden. Elke van Wageningen, oprichter van de Stressmeester. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat u allemaal doet. Het kost wel wat, maar je hebt er ook wel wat aan. Jazeker. Dank u wel nogmaals. Getting over you. You know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me. See you. Dit is De Late Avond. Nieuwste album, The Pet Shop Boys en You Are The One. En dat was De Late Avond van donderdag 13 februari. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Lauren Wood heeft het laatste woord. Fijne nacht. Thank you. lost without you. Oh, I can't believe it. Your dream coming true. Falling for you.